Zo, hallo luisteraars, daar zijn we weer. Gaat nu, ja, we hebben een soort voorstelrondje gedaan. Nou, daar blijkt dat een aantal mensen van plan is net zo lang door te gaan met planten in de aarde. Tot het, en als je dat fijn vindt, dan mag je je ogen sluiten. Diep ademhalen. Je bent hier op deze plek met een reden. We groeten het oosten, waar de zon opkomt en waar licht langzaam de contouren van het landschap onthult. Voel het begin van de dag, van een verhaal, van een beweging. Het oosten herinnert ons aan potentie. Aan nieuw leven dat zich aandient. Aan helderheid die langzaam door de mist breekt. Hier stroomt de lucht vandaan. Lucht die grenzen overstijgt. Lucht die ook ademt over Colombia. Over de open mijnen. Over de huizen van mensen die al generaties lang zorgen voor het land en het water. De lucht verbindt ons. Dezelfde zuurstof die wij hier inademen is deel van een wereldwijd systeem van leven. Adem diep in en voel dat jij leeft, omdat bomen zuurstof geven, omdat bomen ademen, in Colombia en hier. En dan mag je een kwartslag draaien naar rechts. We keren ons naar het zuiden, waar die windmolens, dat is de richting van het zuiden, waar de zon haar hoogste punt bereikt. Hier woont de kracht van het vuur. Het vuur dat verwarmt, maar ook het vuur van woede, van strijd, van verzet. In Colombia brandt dat vuur in de harten van mensen die nee zeggen tegen de vernietiging van de aarde. Zij worden bedreigd, verdreven en soms vermoord. Omdat ze hun land verdedigen tegen kolenbedrijven die brandstof leveren aan onze economieën. Maar hun vuur leeft. En dat vuur is ook in ons. Laat je hart warm worden. Niet van haat, maar van heilige woede. Van moed. Van liefde voor wat leeft. En dan draaien we ons nog een kwartslag naar rechts. Kijken we naar de overkant van de weg. Dat is de richting van het westen. Waar de zon ondergaat en het licht verandert. Waar we loslaten wat voltooid is. En ruimte maken voor reflectie. Hier wordt zichtbaar wat pijn doet. Wat is aangetast, vernietigd, vergeten. Dorpen die verdwenen, bronnen die de rook vielen. Bomen die niet meer terug zullen groeien. Hier vandaar stroomt het water. De zeeën tussen hier en daar. De rivieren in Colombia die vergiftigd raken door mijnbouw. Of zelfs opdrogen. Water verbindt alles. Het stroomt tussen continenten, tussen levens, tussen mensen en dieren, tussen verdriet en hoop. Laat jouw eigen gevoelens stromen. Misschien voel je rouw of schaamte, onmacht. Misschien liefde, misschien verlangen. Laat het stromen, zoals water dat altijd haar weg zoekt. Onze strijd is niet droog en kil. Zij stroomt. Zij voelt. Dan draaien we weer een kwartslag door naar rechts. Naar de banner van steentje voor steentje. Richten we ons naar het noorden. Richting koelte. Richting de diepe gronden. Hier leeft de aarde zelf. Vol herinnering, vol wortels. De aarde in Colombia draagt littekens van koloniale plundering. Maar ook zaadjes van verzet. Van zorg. Van wederopbouw. De aarde draagt alles. Het leven en het geweld. Laat jezelf gronden. Voel je voeten op de aarde, hier langs het kolenspoor. Deze grond is ook beladen. Met geschiedenis. Met keuzes. Met verantwoordelijkheid. Laat de aarde je sterken. Je bent niet alleen. Je staat in een lange lijn van mensen die zorgden, weerstonden en bleven staan. En richt je aandacht dan omhoog. De lucht, de zon, de wolken, de sterren. Ze kijken neer op alles zonder oordeel. Dezelfde zon die boven Colombia schijnt, staat nu ook hier aan de hemel. We maken deel uit van iets groter. Iets wat groter is dan naties, dan systemen, dan deze tijd. Jouw strijd is niet klein. Jouw inzet past in een web van leven, beweging en betekenis. Breng je aandacht dan naar beneden, naar de grond onder je voeten. Raak die grond aan als je wilt. Onder ons ligt de diepe aarde. Daar waar alles vandaan komt. De wortels van bomen. De schuilplaatsen van dieren. De kracht van psyche. De aarde herinnert zich alles. Ze draagt de pijn, maar ook de belofte van herstel. Voel je gedragen. Voel je verbonden met die ondergrondse wereld, waar ook het leven herstelt als we haar die kans geven. En voel nu hoe alle richtingen in jou aanwezig zijn. Voel hoe jouw leven verweven is met het leven daar. In de bossen, de rivieren, de gemeenschappen van La Guajira en César. We zijn hier samen. Met elkaar en met hen die elders strijden. Met de mensen in Colombia, de bossen, rivieren en dieren. Voor een wereld waar leven belangrijker is dan winst. Wanneer je klaar voor bent, open dan langzaam weer je ogen en draag dit mee in je hart. in je lijf, in je stem. Laten we in actie komen met respect, helderheid en vuur.